FM is back. You know now all the hits. Yeah, play on your favorite radio station. Asculți doar hituri. Kiss FM. Yes, yes. This is in the mix. Matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Pare people, 7 fix, începem o nouă seară de Kiss Kiss in a Mix, live din Oldin, Plața România. Bună seara, bună seara, bine v-am găsit. E bine, e bine, nu? Da, suntem, e foarte bine, e perfect, ne auzim bine, da. Suntem tot pe studioul Sticla, studioul transparent, Kiss FM, de din Oldin, Plața România, Olix și DJ Young împreună cu voi. Până la ora 22 suntem împreună cu cea mai bună muzică mixată live de aici din Mall, din Plața. În vreo 30 de minute ne întâlnim cu Mike Diamonds, vine să ne prezinte noul său single. Știți deja piesa, o tot ascultăm la Kiss Kiss Remix, am pus-o și la voting. Exact, și o tot votăm, Reason to Feel Love. Hai să începem cu Adrian Sână și Sandra and Angel. Plain Win vin și ei cu Yabibi. Și Julian M cu Veronica, Superstars. 0722 20 60 20, așteptăm mesajele voastre acolo de Rikisuri, tarif normal. Vă așteptăm și pe Facebook, facebook.com/KissFM România. Asta pentru că la Kiss FM asculti doar hituri. Hai să înceapă petrecerea. Salut, sunt Adrian Sână și Sandra N. La Kiss FM asculti doar hituri. Run! Superstars, superstars, that's what we are, what we are. We are superstars, superstars. blinded by temptation. We take it down the world with one love. Running for sensation, starting innovation. Only thing we trust is our love. Finding inspiration, blinded by temptation. We take it down the world with one love. We are superstars, superstars. That's what we are, what we are. We are superstars, superstars. That's what we are, what we are. Mesajele de la voi 0722 20 60 20. Salutare din Câmpia Turzii. Țineți-o tot așa, aș vrea și eu să difuzați, dacă se poate, piesa Afrojack, No Beef. Mulțumim. Numai bine, Jim semnează. O să vedem puțin mai încolo, poate găsim o piesă Afrojack, dacă nu o să fie aceea cu Neo, Neo, Give Me Everything. Hello, băie, sunt Alin și vreau și un dedichis pentru Alexandra și pentru Mădălina. Vă pup și vă iubesc pe amândouă și pentru voi, băie, sunteți cool, ok, mulțumim foarte mult. De la Ionela și... nu, de la Ionela, pentru gurița ei scumpă și dragă Iuliana... nu, Iulian, doamne. La mulți ani, multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. Te iubesc foarte mult. Hello, Chisoman, vreau și o melodie. Mamă, n-ai omorât cu melodia asta de câteva zile, numai pe asta o cer. Mamă, number 5, pentru Bodo Lorand de la Mihai Kønch. Cred că se pronunță. Încercăm puțin mai târziu. Vă rog o melodie cu Andra, o iubesc tare mult și nu am mai auzit-o cam de mult. Să fie pentru mine și pentru familia mea, semnează Lavinia. Avem Adele, Someone Like You, Tenebrec Remix, Voltaj, Davina pe Voltaj și Sony Flames, Alel Sol, piesă nouă. Suntem în cele 40 de minute în Non-Stop Kids. Puțin mai târziu, în vreo 20 de minute, ne întâlnim cu Mike Diamonds în studioul Kiss FM, de aici, din Mall, din Plața România. Da, vine să lanseze oficial noul lui single la Kiss FM. Ascult doar hituri, Kiss in the Mix.

James Salveson se cheamă. L-am avut invitat acum câteva zile aici în studioul Kiss FM din Plața. Cred că acum vreo săptămână, dar ne-am întâlnit cu el aseară la o petrecere. Hai să zicem și ce petrecere. Am fost să o sărbătorim pe Alesia și în același timp a fost vis-a-vis, în clubul de vis-a-vis. Da, în clubul de vis-a-vis, adică în Vintage, unde era petrecerea Kiss FM cu Nababe și Babaci. A fost o petrecere foarte, foarte tare, care a ținut până dimineață. Așa că aseară eram la două petreceri consecutive. Treceam doar strada în centrul vechi și mergeam bala una, bala alta. A fost foarte tare. Nu zicem că am fost între ele și să mâncăm, nu? Nu, no, zicem, no, nici vorba, nu. N-am fost cum să... N-aveam cum să mâncăm la ora aia. Bun, DJ-am tocmai dă startul de Kiss-ul pe pagina noastră de Facebook, așa că vă așteptăm eu, că deja cu două secunde a și venit un de Kiss, cineva foarte prompt acolo. Le vom citi în următoarele 10 minute. Facebook.com/KissFM România, la postarea mea, acolo lăsați dedicații sub formă de comentarii. Și pentru că e joi și deja e weekend pentru noi, vă spunem și unde petrecem în acest weekend. Kiss Casino Mix Party, adică DJ Young, se întâmplă sâmbătă, seara, în Queen Club, Craiova, ne vedem acolo. Și partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu, se întâmplă în felul următor. Mâine seară ne vedem în Club Fox din Mărcești, la 60 de kilometri de București, în Dâmbovița. Iar sâmbătă, în direct pe Kiss FM, suntem din Cluj-Napoca, în Club After Eight, împreună acolo cu DJ Jonesy și Anel. Așa încât se anunță petreceri fierbinți în weekend, desigur, se poartă sigla Kiss FM. Hai să continuăm cu Rihanna și Calvin Harris, We Found Love, Bob Sinclair și toată gașca, Rock the Boat și Coruștea Zmini cu Anda Adam, Can You Feel Love? La Kiss FM, ascult doar hituri! What it takes to come alive.

Waters live in World, din Plaza România, de studioul Kiss FM de aici. Și invitatul de astăzi, Mike Diamond. Hello, hello. In the house, hello, bine v-am găsit. For the party people. For my all my people. Ce faci, de unde vii? Vin de acasă, am fost invitat aici. Sunt alături de Young și Olix. Am venit să lansez noul meu single, Reason to Feel Love. Deci ăsta este titlul până la urmă. Că noi l-am primit de la casa de discuri cu numele I Feel Love. A fost o mică greșeală, pentru că în studioul la Connector, Rapping on Production, acolo după ce au preluat băieții treaba, cum să zic eu, ai uitat să le zici cum se cheamă? Cred că le-a fost un pic lene să mă sune, să mă întrebe, băi, până la urmă cum se cheamă piesa? Și au zis, hai, I Feel, așa cum nu se aude în refren. Deci rămâne Reason to Feel Love, yeah. Deja e postat pe YouTube, să ne spui de videoclipul piesei. Videoclipul lansăm mâine la ora 12, ziarul Libertatea, îl găsiți pe canalul Roton și pe canalul meu Facebook, alături de canalul meu YouTube Times TV. Foarte... la 12, dar până atunci puteți să vă uitați la teaser, care se află de asemenea pe canalul meu și canalul Roton YouTube. Am văzut ceva de la filmări cu... Cu Paulina și Paulina. Cu Borea Steal, așa îmi place să-l numesc, Florin Botea, cel mai tare regizor din România, după părerea mea. Zine ceva din videoclip, nu știu, o idee, o chestie... O idee, am plecat 6, ne-am întors 5. Bine că nu mai mulți. Unul dintre noi a rămas undeva pe la aeroporturi. Am fost la Malaga, am filmat la Nerha. Aș dori să-i mulțumim doamnei Marguerite pentru faptul că ne-a cedat casa ei. Este casa ei unde am filmat, în Nerha. Este cea mai frumoasă casă la care am fost. Mulțumim foarte mult. Vreme frumoasă, vreme extraordinar de frumoasă. Acum, deci, în timp ce ninja în București era minus 5 grade, la Nerha era undeva în jur de 25 de grade. Deci, o să vedeți în clip. Deci la final de an, un videoclip filmat într-o locație de vară, nu? Ați filmat recent, acum ianuarie, februarie? Acum 2 săptămâni. Cred că mai puțin de 2 săptămâni. Bun, mâine avem premiera clipului, mâine în miezul zilei. Hai să ascultăm piesa, să ne reamintim de ea. Ne-a zis de Rapinon, dar dă-ne detalii. Ai rămas, ai continuat colaborarea. Detalii, deci o piesă de la mine din studio, printre multe altele. Deci fiți atenți acum, asta a fost piesa, o să vină din ce în ce mai tari. Am așteptat foarte mult timp să ajungă, să pot să lansez. Adică, ai lucrat la ele? Dacă ați fost foarte atenți, am fost foarte mult pe feat-uri până acum. Asta e prima ta piesă solo? Este prima mea piesă solo, Is The One. Vă rog să votați. Nu ne place cum sună, o știm încă de negativul. Am găsit-o, m-au ajutat băieții de la Rapping On. Fără ei, în primul rând, aș dori să zic, fără Dumnezeu, nu eram în poziția asta. Și fără băieții de la Rapping On, cred că nu era pe piață această piesă. Ok, hai să o ascultăm și ne întoarcem cu tine să ne spui și mai multe lucruri din culisele videoclipului. Alright. Și desigur să ne spui despre concerte. Alright. Mike Diamonds, Reason to Feel Love, premieră la Kiss Kiss in the Mix. Se dăm rename aici în soft, nu? Dă-i un rename. Never leave me. Talk about the way you wanna be free. Spread your wings to love and fly with me. Oh, it's forever, girl, you wanna feel. Cause you got me going on, yeah. And I gotta keep it strong, no, yeah. Girl, it's not just one love song, baby. Cause you got me open, no. Feel love, song, baby, 'cause you got me open, no. Solo din carieră. Nu te-ai certat cu nimeni, nu? Nu m-am certat cu nimeni. Nu, e momentul să faci pasul ăsta. Da, e momentul să fac acest pas. Am înțeles. Spune-ne despre concerte aici în SSM. Concerte sâmbătă o să fiu în Le Cinema Timișoara. Așa că vă aștept toate fetele. Bring your ass to the party. Te referi la fete asta... în mod special pentru că îți cauți o fată, am înțeles. Așa e, în afară de chestia asta îmi caut o fată DJ. Dacă ai skill, adică ai o îndemânare în a mixa piese și a vrea să te distrezi, you know where to find me, Mike Diamonds, Facebook official. Da, și skill și looks. Și looks, și looks. Știi cum se spune, româncele sunt cele mai frumoase și nu e cum se spune, e adevărat, am văzut și eu și nu... I trust that. Foarte tare. Deci fetele care știu să mixeze și vor să facă parte din echipa lui Mike Diamonds, yeah, să intre pe Facebook-ul lui, facebook.com/MikeDiamondsOfficial, și el o să vă caute pentru probe, teste și așa mai departe. Exactly. Ok, îți dorim multă baftă cu piesa, cu videoclipul. Să ne spui și alte date de contact, dacă mai există Twitter, site-uri sau ăsta e de bază. Momentan sunt la YouTube, Dimes TV. Nu ezitați atunci când vedeți Dimes TV să dați click pe el, pentru că mereu sunt chestii noi. Updatez în fiecare zi pe Facebook, pe YouTube. Subscribe. That's what they say. Și în curând o să fac și Twitter. Bun. Foarte tare, ok. Baftă maximă, succes și de mâine abia așteptăm să vedem clipul piesei. Mulțumesc foarte mult, one love. Ciao, baba. Hai să continuăm mixul cu Fly Project, muzica chiar acum, după care o să avem o mică pauză și începem ora a doua de mix. Olix face aici o jmecherie, un aranjament. În câteva clipe ne toacem la Kiss FM, asculți doar hituri! Kiss FM. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. O malea sin pala, o matela noche samba. La noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena. La noche de cristales, belleza el cielo. La musica suena La noche de cristales Belleza el cielo El amor me quema La musica suena La noche de cristales Belleza el cielo Oh, malea sin pala Oh, mate la noche samba Siempre tu amor me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Oh, malea sin pala, oh, mate la noche samba. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Ok, party people, op fix chiar acum. Suntem în ora a doua de Kiss Kiss in the Mix, live din Mall, din Plața România. Studioul Kiss FM de sticlă. Bine v-am regăsit în a doua oră de mix. Începem chiar acum 40 de minute non-stop hits. Începem cu Cerebel și Helen Kaboom, remixul DJ Magnum. Vine și Michael Parsberg cu Edward în câteva clipe și apoi D-Free. Nu înainte să vă spunem că avem podcastul updatat, la zi, găsiți pe kissfm.ro/kkm. Ascultați, downloadați, totul este gratis. Pe de altă parte, la concursul Kiss FM îți dublează salariul mâine dimineață. Prima momentului în cronică este de 1950 de euro. Maximul celor care s-au înscris la 0735 600 100. Cum se vrese cu tarif normal în care au scris numele, orașul în care ascultă Kiss FM și textul. La Kiss FM asculti doar hit-uri, trebuie să asculti Kiss FM așadar. Și atunci când te sunăm să ne spui care este cel mai recent hit ascultat la Kiss FM sau ultimul hit care s-a auzit la Kiss FM înaintea concursului. Am dat statul SMS-urilor, ne citim puțin mai încolo. 0722 20 60 20. Care obicei SMS-uri cu tarif normal. Olive și DJ Young împreună cu voi la Kiss Kiss in a Mix. Asculti doar hit-uri. Și-mi vine câteodată să rup cu grijile, problemele, cu mâinile sus în aer, sus în aer. Am stat în mâini, m-am pus în cap să fac un ban. Muream de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine, neam. Și nu-mi plăcea de nimeni, câteodată și băteam. Nu suportam să recunosc greșeli nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Că atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Nu poți să-ți mulci nici părul, fiindcă n-ai, e doar chelie. Și totul pare gri și-ai vrea să ai și tu 1000 de coco. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin baruri la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. Și-mi vine câteodată să arunc cu grijile, problemele, cu mâinile sus în aer, sus în aer. Și-mi place câteodată să-mi front necazurile, să-mi sub gândurile, cu mâinile sus în aer, sus în aer. Yeah. coming. You were right beside me. Up until the morning, I live my super life. When the sun is rising, it's rising. I can see you shining. Așa? Salut, Doru de la Deep Central sunt. La Kiss FM ascult doar hituri. Bineînțeles! Un dedichis de la Daniel pentru prietenul meu cel mai îndrăgostit, Vali, cu melodia Rihanna, You The One, like Kiss FM. Băi, Kiss, vă mulțumesc că doi existați, că îmi sunt și faceți, face seara mai frumoasă. Vreau și eu să păstrez un Andrei din Cluj. Andrei, ți s-a stricat tastatura la telefon. Da, deci vezi că ai niște taste care merg în pus acolo, niște cifre în loc de litere. De la Sorin pentru toți colegii mei de școală din Berbești și pentru Mihai Bărăgan, care ascultă acum Kiss FM. De la Ionuț pentru iubita mea Georgiana, te iubesc mult și pentru voi. Sunteți și mai tari, mulțumim mult de două! Să știe! Salutare, aș dori și un delichis pentru părul meu, Alex Zis, Bică, și pentru voi, sunteți number one, Ionuț din Prahova. Cred că am mai fost delichisul ăsta. Sunteți și mai tari, vreau și un delichis pentru partea lui Florin, Alexa, pentru Alexa Camelia, cu mesajul Te iubesc, ursulică. Continuăm cele 40 de minute non-stop hits cu Nick Camerera și Alinca, Get Alive, Mama Iete, Lucuan de Moga și Liviu Todorescu, Electronic Symphony. Și vine și Dia cu Don't Know. Să se punem să zică, îi punem să zică, nu? Sigur că da, ia. Bună, suntem Nick Camerera și Alinca și la Kiss FM ascult doar hit. I swear I wanna be with you tonight. Kiss FM, you gotta show me what is wrong or right. Kiss FM, because I never felt this way before. I wanna feel you now. Mama, yete, yete, mama, yete. Yete, mama, yete, yete, mama. symphony. Salut, sunt Lucoa. La Kiss FM ascult doar hituri. Din Piața România, DJ Young și Olic sunt alături de voi în continuare. 8 și 23 de minute. Continuăm cu o piesă mai veche, o piesă cu care am traversat, cred că două veri deja. Doamne, doamne, și nu ne mai săturăm de ea, o tot ascultăm în playlist. Între timp, facem așa, start, da, da, da, i, c, i, s, s, uri. Start de rechisuri pe pagina noastră de Facebook. Îi rugăm doar pe cei care n-au dat încă de rechisuri să le lase ca și comentarii la postarea mea de mai devreme. De cei care nu au fost până acum cu dedicații, să vină la postarea lui Olic și le vom citi în următoarele 10 minute. Timp în care avem parte de Donu Marș, Lucenzo, Dansa cu Duro. Continuăm și cu Soul City și Masari, That Kind of Love. Și după care avem o piesă foarte, foarte tare. Rămâne să vedem ce piesă o să găsim în playlist-ul nostru. Până un alta, hai să continuăm la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix, live din mall, din Piața România. Dacă e joi, e weekend la noi. Fuerza del mal que se mete por tu pena, lo caliente del sol. pants. First step, I'm holding you by the hand. I'm a rep for you, every step for you. Haters talk, they don't even know what's best for you. You my soft spot, you my weakness. Like Walter Payton, you my sweetness. Can't lie, you can see it in my eye. I know I ain't the best, but I damn sure try, baby. Can't describe the things we've been through. You my other half, know me without you. No one talk to your friends, they just act brand new. Mommy, let me talk, we can see this thing through now. Can't front, baby, I don't wanna leave. Us against the world, tell me you believe. Say the same heartbeat, at the same speed. When I breathe, you breathe, when I bleed, you breathe. Let's go. It up like that, girl. My need is a love, it won't burn you, but I keep it hot like an inferno. Whatever it takes to make you stay, girl, my loving makes you melt away. Kiss in the Mix, live din Mall din Plața România. Ne ocupăm chiar acum de rechisurile de pe pagina noastră de Facebook. O grămadă sunt acolo. Hai să vedem, William Nico, bună, un derichis. Bună, păi la Timișoara se zice bună. Ciao, un derichis pentru toți chisomanii de pe wall și pentru toți timișorenii care ascultă acum Kiss FM. Pune și tu acolo 2i atunci când trebuie. Pop albe, Laurențiu, din partea lui Laurențiu pentru cei care ascultă Kiss FM în Baia Mare. Sorin de la Sorin pentru prietenul meu, Madalin. Avem Adelin, Ozma, vreau și eu un derichis pentru toți frumoșii ăștia de pe pagină. Bă, extraordinar, ceva cu inimioare. Negre, ar putea să fie și roșii. Alexandru, pentru Mihai, Paul, Nicu, la cât mai multă distracție, băieții. Și pentru Anca, Cosmaiuc, acolo unde ești, să te distrezi, din partea lui Alex Cornaci. Și baftă, băieți, în continuare, ok. Angelica Valariu, hello, bună seara, Iași, gălăgie, nu se aude? Ce spune ea? Hai, gălăgie, nu se aude! Stai, și Alexandru, pentru Maria Ștefana și pentru echipa E de Suflet. Și încă unul, Andreea Popa. Andreea Popa, băieți, bună seara, băieți, vreau și eu un derichis pentru prietenul meu cel mai bun, Andrei. Și pentru toți cei care sunt pe frecvența Kiss FM de seară, o seară plăcută și pupici. Facem o pauză scurtă, după pauză ne întâlnim cu She Doesn't Mind de la Sean Paul, Bruno Mars, It Will Rain, Livy și Mona, Sweet Love. Și încercăm să mai înghesim și Jamie Woon, Shura. Ne facem câteva clipe live din Mall din Plața România la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss in the mix, we'll be right back. Back to the mix. Live din Mall din Plața România. Încă 3, poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 9. Avem She Doesn't Mind chiar acum de la Sean Paul. Vine și Bruno Mars, că tot l-am pregătit aici. Pregătit, își face încălzirea să intre în playlistul nostru. Da, și apoi... momentan e la fitness, își face încălzirea cu Jesholis, cu Ridiculous Remix pentru It Will Rain. Și ne întâlnim și cu Liviu și Mona. Și apoi vine și Jamie Woon cu remixul Semicelli, același remix care ne place tare mult. La Kiss FM, asculți doar hituri in the mix. Jump on it, two more shots, now we in a hot panic. Two girls and I'm ready for jump on it. True to my word, I'm ready for jump on it. Ready for run on it, ready for dunk on it. Tag team in for your truck, we pump on it. Oh, open it up. Let's go. Let's go. sunt Liviu. Mona sunt. La Kiss FM ascult doar hituri. You've been searching for you.

asculti doar hituri. Kiss FM. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Ok, suntem în direct, gata, 9:05 minute, ultima oră de astăzi transmisă live din Mall din Piața România, Kiss Kiss in a Mix, DJ Young and Olix. Începem ultimele 50 de minute de non-stop hits, nu înainte să ne ocupăm de mesajele primite de la voi la 0722 20 60 20. Trebuie să dăm așa un refresh, avem să fie din partea lui Laurențiu pentru cei care ascultă Kiss FM la volan, o seară bună. Pentru Marius din Călăraș și toți cei care mă cunosc, zice Laura din Rossetti. Bună seara, mă numesc Laura, am și o dedicație pentru sora mea Gabriela cu mesajul Nu mai fi complexată cu înălțimea, am o soluție genială, puneți extensii de picioare. Aaaa, ferește să nu faceți suna ca asta. Salutare băieți, vreau și eu dedichis pentru toți cei care mă cunosc și pentru toți cei de la Balta Solacolo și pentru băiatul cu care am jucat table și îl felicit, este mai bun decât mine, Ionel din Fundulea, bravo! Ce mai avem, Iulian din Iași, salută toți chisomanii și nu în ultimul rând pentru toți prietenii din Iași și pentru colegii mei de muncă de la Palace, Iași! Laura Tituță, Shelly Hart, o piesă cu Andreea Bănică, ne întâlnim și cu Rihanna, Only Girl, după care Ruby vine cu Miracle. Ultima oră din această săptămână de Kiss Kiss Remix, asta pentru că dacă e joi, e weekend la noi! I'm not afraid to die. Florent Iuduță. La Kiss asculți doar hituri. Salut, sunt Andreea Bănică. La Kiss FM asculți doar hituri. Oh, yeah. weekend la noi, iar sâmbătă de la ora 10, Andreea Berghia și DJ Almut vă așteaptă la o nouă ediție de Fresh Dog 40. Fresh Dog 40, intrați și voi pe kissfm.ro/ft40. Aveți foarte, foarte multe opțiuni acolo, votați, faceți topul, după aceea îl trimiteți, topul vostru. Este foarte important pentru că din topurile voastre rezultă clasamentul fiecarei sâmbete. Da, și tot acolo în secțiunea Fresh Dog 40 de pe site-ul Kiss FM aveți știri despre muzică, videoclipuri, versurile pieselor și așa mai departe. Dăm startul chiar acum dedicațiilor pe facebook.com/KissFM România și le vom citi după următoarele trei piese, adică Look at me, I follow rivers, Vank pleacă și Sahara, I wonder why. Oh, de când am mai auzit piesa asta? Hai să dăm startul la Kiss FM. Ascult doar hituri. Mihail de la Vang sunt. La Kiss FM ascult doar hituri. Ascult doar hituri. I would tease you and say, I guess I do. And if anything would give everything, if I could bring back those nights. When we are teasing, then we are fighting, then you'd cry. Do you promise, baby, that you never ever leave me, do you? And then I would hold you and say, I guess I do. Seara vine colegul nostru, Mr. Boba. Da, Mr. Boba vine aici în mall și începe sau revine în formula normală cu Hit Kit in the Mix de vineri până duminică. El va fi aici în studio însoțit de mixurile inconfundabile ale lui DJ Jonesy. Vineri, sâmbătă și duminică, în loc de Hit Kit in the Mix, se întâmplă ediție specială de mixuri și dedicații Hit Kit in the Mix, tot de aici, din mall, din Plața România. Bun, DJ Young și Olix împreună cu voi. Am dat startul puțin mai târziu, așa, dedichisurilor pe pagina noastră de Facebook. Da, o să le citim după următoarele trei piese care vin acum. Și nu uitați, în weekend în se merge la petrecere, da. Avem super petrecere. Ca în fiecare weekend, sâmbătă aceasta, Kiss Kiss in a Mix Party, adică DJ Young. Am să fiu cu eu, cu voi împreună în club Queen din Craiova. Queen Club Craiova este foarte, foarte tare, un club așa, foarte funky. Da. E bine, o să iar, te distrezi acolo. Iar partidul avem vineri și sâmbătă, două ediții speciale, nu? Da, partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu. Vineri ne vedem în Club Fox din Mărcești, în județul Dâmbovița, la câțiva kilometri de București. Iar sâmbătă îl sărbătorim pe DJ Jonesy. Împreună cu Aner o să fim acolo și Olic și Dan Fințescu în Club After 8 Cluj-Napoca. Vreau să-i că tocmai am luat cadou mai devreme mult, dar... Asta nu spui ce, da? Nu, nu știu ce. Și cântăm de pe acum la mulți ani să se audă pe radio, pentru că nu mai avem când, nu, în formula asta. Păi, de bine, bine, deci... Deci la mulți ani în avans. Mulți să trăiască, mulți să trăiască, mulți să trăiască. Pentru DJ Jonesy, care se servează sâmbătă la partid, bravo, bravo! Bun, continuăm mixul. V-am zis, hai să vă zicem și de podcast până începe piesa. Kiss FM Pro, slash KKM. Intrați, ascultați și descărcați podcastul Kiss Kiss in a Mix. Yo, original vibes, yo. Narcotic sound and Christian D. Alongside the love, I'm a number one. Mateo. Mamacita, por favor. Cha. ringing sweet desire. You got me burning like a fire, and this flame is getting higher, 'cause it's bringing sweet desire. România. Hai să vedem mesajele primite de la voi. Rotarul Ștefan să fie, dragi Ștefan, pentru toți chisămani și în special pentru iubita mea Alina. Un sincer te iubesc, sunteți cei mai tari. Loredana, bună la toți chisămani. Sunt Loredana din Zălău. Vreau și o dedicație pentru Bogdi, care este acum pe coasta de Azur și nu știe cum să ajungă mai repede în Zălău. Și odihnește-te că ai nevoie de odihnă. Okay. Cum să ajungă? Cu teleportorul, nu? Da, exact. Răzvan Andrei pentru toți chisămanii de pe Wall of Kiss. Bună dimineața și Kiss. Alexe Livius Blue de la mine pentru toate fetele de pe Wall și toată gașca Kiss FM. Mamă, n-am mai auzit de mult genul ăsta de dedicație. Nu, deloc. Lupaș cu Felix, vreau un dedichis pentru gâsca mea veselă din regie și pusă pe party cu voi pentru gâsca veche din liceu și voi toți sunteți cei mai tari. Bine, la noi gâscă egal gașcă, da, dacă știți, așa, da? Ca să înțelegeți. Unde ai ajuns? Unde ai rămas? Că eu, așa, Răzvan zice așa pentru sora mea, care ieri și-a sărbătorit ziua de naștere, la mulți ani și pentru toți chisomanii. Și Raluca zice, dragă Kiss FM, începând din această seară, piesa Andrei Bălan se aude la un alt post de radio. Bravo, felicitări, ei ne bucurăm mult pentru ea. Cred că deja era acolo la celălalt post de radio și s-ar putea să fie și la noi, nu? Asta depinde de fan, depinde de voturile voastre. Da. Bun, hai să continuăm cu Ștefan Stan și Alex Velea, o piesă foarte tare cu Ștefan Stan. Ne-am întâlnit ieri aici în studioul Kiss FM din Mall, din Plața România. O să... Sunt pozele pe site, stai așa să verificăm, să vă dăm o informație corectă. Să nu vorbim prostii. Ne uităm chiar acum pe kissfm.ro. La secțiunea Hot and Kiss, bineînțeles. Stai că se încarcă și pagina. Vă spunem imediat, până atunci Tom Boxer și Morena împreună cu Jay Warner, Deep in Love. Și vine și Calvin Harris cu este foarte tare, Feel So Close. Înainte însă, Ștefan Stan și Alex Velea, You Give Me Love, reward-ul lui Speak One, care va fi lansat în curând, sperăm, la Kiss FM. Ascult doar hit-ul. Heart licks, looking for some nasty chicks. I can be in the mood, take it with Rome. Why should I do to take it home? This is your favorite one. You give me love, baby. You give me love, oh yeah. You I like the games you play. I love when you call my name. I wanna kiss you, wanna touch you night and day. You made me fall in love, you made me find my way. feel so close to you right now. It's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Sus găsiți poze cu nababele. Ne găsiți și pe noi pe acolo. Ne-am întâlnit cu colegii noștri și cu nababele și am petrecut aseară. Da, am trecut prin vintage, da, unde a fost nebunia, unde a fost partiul de final de zi fulminantă pentru câștigătoare. Toată lumea a văzut acolo. Acum am ajuns la pozele de la restaurant, cele de la shopping, când fetele erau îmbrăcate în tricourile roșii. Uite și interviul cu Alexa. Foarte frumos. Cerința de make-up. Oh, găsiți pe facebook.com/KissFM România toată ziua frumoasă pe care nababele au petrecut-o cu babacii. Ieri, câștigătoarele concursului Nababă pentru o zi care se întâmplă în fiecare primăvară, în fiecare an la KissFM. De asemenea, vă invităm să intrați pe kirkotasi.ro. Găsiți acolo, în secțiunea principală, un film cu bebelușele spionate de Kirkotaș. Să vedeți cum se distrează ele când merg la filmări. Aproape că e o altă variantă a videoclipului piesei I'm Sexy and I'm Know It. Ceva de genul ăsta. E o chestie foarte tare. De asemenea, vă mai recomandă și DJ Ang, un site foarte interesant. Da, intrați și pe romanicatube.ro. E un fel de YouTube românesc de pamflet, de satire, dar și de alte lucruri. Romanica cu capa, da? Romanicatube.ro. Marian Boba vine alături de voi în câteva clipe și nu uitați tot cu el, vă întâlniți și în weekend la Hit Hit in the Mix. Și în exact 30 de secunde, dacă vă uitați pe Kiss TV sau pe site-ul kisstv.ro, vedeți în reluare ultima ediție a clasamentului Top 10 Like Words, desigur prezentat de DJ Young. Credem că eu deschid site-ul acum, kisstv.ro, dăm așa un play în câteva clipe, loading 100%, dacă se reclame. Da. Hello my friend. Hai, nivelul pH-ului din gură. da, pe hașul din gură. Sunt ultimele reclame înainte de a începe Top 10 Like Awards. Uitați-vă pe Kiss TV. Seară frumoasă, un weekend maxim vă dorim. Rămâneți cu Mr. Boba, cel cu care veți fi în weekend hit in the mix. La Kiss FM. Ascult doar hit-uri. Are you ready? Kiss FM.